Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hallo! Supertirsdag! Supertirsdag. På P3, Radioresepsjonen står for feiringen av Supertirsdag, som er vårt forsøk på å gjøre tirsdagen til den aller beste dagen i uka. Altså, vi ser selvfølgelig bort fra fredag og lørdag, som er de to beste dagene. Ja. Men tirsdag så skal det bli den beste ukedagen, bortsett fra fredag. Men fredag beste virkedagen, kan du si det sånn? Beste virkedagen, ja. Selv om fredag også er en virkedag. Ja, det er sant. Men det er en del herlig, vet du. Ja, det er det. Det er det. Så det er altså Supertirsdag i dag. Håper du kan... Vær med og feire dette sammen med oss. Vi skal i hvert fall love at vi skal gjøre vårt for at dette skal bli en super tirsdag. Ja. Tore, hei til deg. Hei til deg. Så flott å se ut i dag. Tusen takk for det. Jeg har på meg en grå, ikke grå melert, men vanlig grå munkejakke i dag. Ja. Og så har jeg jeans, som jeg har gått med i snart to uker. Også... Lukter fra skrittet, eller? Det lukter ikke fra skrittet. Har du testet det? Jeg har ikke testet det, men det har jo noe med at jeg går med shorts på ettermiddagene. Ja, så derfor så får buksen hvile i nesten ja, en 12 timer. I keep forgetting. Mm. Vil du at jeg skal teste det? Hva sier du? Vil du at jeg skal teste det? Ja, det kan du godt. Da så sjekk om det lukter fra skrittet. Hvis det lukter litt urin... Nei, det lukter helt... Nei, det der var ikke nøye nok. Det var ikke nøye nok. En gang til. Skikkelig. Nei, det lukter helt fint. Det lukter ingenting av skrittet. Du lover at det er... Ja, jeg er helt ærlig. Du har lukter skrittet mitt, du hørte? Nei. Synes det er nedverdigende? Helt lukse. Jeg tisset en gang i dag. Nei. Lukter det mer hos store, synes du? Skal jeg lukte på deg, Bjørte? Nei. Jo, lukte på Bjørte. La meg lukte på deg, du har helt ny bukser. Lukte parfyme. Er det sant? Ja, det er helt sant. Har du parfymert skrittet ditt? Saint Cologne. Gjør du det? For jeg lukter, Bjørte. Parfymerer du skrittet ditt i stedet for å vaske deg? Nei, det lukter ikke parfymer, vet du hva det lukter? Det lukter sånn sterk, sterilan håndsåp, lukter det. Ja, for du har jo skrubbet penis. Men det forstår jeg ikke helt, fordi tilbake til det vinnlige tema om hvordan man vasker penis, ja, men hvorfor kan det lukte så sterkt av såpe fra underlivet ditt, når du ikke bruker såpe? Jo, jeg har sagt at jeg bruker såpe rundt skrittet og på selve penis, men ikke på penishodet. Men du skyller ikke? Er det det som er... Jo, men hvorfor lukter det parfyme? Eller det har noe med skrittet ditt? Det er noe skyllemiddel eller vaskemiddel antageligvis. Ja, det kan være det skyllemiddel fra buksa. Så du bruker skyllemiddel? Ja. For å få myke, gode jeans? Ja. Bruker du skyllemiddel? Ja. Hvorfor det? Nei, det skal vist være veldig bra for å få vekk sånn lo og alt slags sånne ting. Åja, er det for å få vekk lo da? Ja, jeg tror det. Det visste ikke jeg. Erlen, eller? Nå ødelegger du humoren i programmet. Jeg som er programleder burde ikke ødelegge humoren. Hva heter du? Steines. Jeg beklager dette. Men hvis man er altså, dette her er ekte kompiser, skjønner du? Ja. Altså, vi som sitter her er ekte kompiser. Vi kan lukte hverandre i skrittet og si, nei, vet du hva? Det lukter faktisk litt surt av deg. Det hadde jeg gjort hvis det hadde lukta surt av noen av dere. Det gjorde det heldigvis ikke. Nei. Men det synes jeg folk også, vær litt mer åpne. Lukt på skrittene til hverandre. Sjekk om det lukter surt. Hvis det lukter surt, det er ikke noe. Altså, det er bare en hyggelig gest å si fra hei. Steven, hvis det er en som heter Steven på jobben, så sier du, det lukter faktisk litt surt av skrittet ditt i dag. Det må du gjøre noe med. Ja, eller hei Caroline, eller Karo da, hvis det er kjælenavnet hennes. Det lukter litt Carol, Carol. Carol. Det lukter litt surt av skrittet ditt. Har du vasket deg i skjeden? Ja. Eller ikke skjeden? Ja, eller har du byttet av bukse etter at du menstruerte, for eksempel? For det er viktig. Herregud, for et fantastisk program vi har på trappene. Det er ikke noe tvil om at det er supertirsdag. Nei, det er supertirsdag. Vi skal gjennomføre vår forholdsvis nye spalte tips og triks i dag. Mm. Og det har allerede kommet inn to svært gode tips til vår inbox. Mm. Så send oss ditt tips eller ditt triks, 1987 kodord er resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Hva er et tips? Du, unnskyld. Er det det vi kaller on fire? Du er i dag, Bjørte? Ja, beklager. Beklager. Nå vet jeg hvorfor du er maskotten. Fordi du bare fniser deg gjennom to timer, du. Jeg elsker deg grønne. Men det er hyggelig det, altså. Vi trenger sånn som deg. Vi sagenbrødrene, vi prøver å holde maska vi. Ja. Og på den måten være mer profesjonelle. Men så får du likevel mer goodwill fordi du bare fniser. Ja, men jeg prøver å holde maska jeg også. Mm, jeg ser den. Du får bare henge deg toppløs i bauen og kose deg. Ja. Det skal jeg gjøre. Et tips, altså et eksempel på et tips eller triks da, kan være et, som for eksempel hvis man ikke får åpnet syltetøyglasset, hold under springen i varmt vann, og utvider lokket seg, og så blir det lettere. Du skal bare kjøre en kniv opp under for å få ut lufta. Ja, eller bare kniv rett nedi, så du får ut vakuumet. Ja, men da var det ikke så lenge. Hva da? Syltetøy. Nei, du må teipe igjen hullet etterpå. Men det er et tips, ikke sant? Absolutt. Ja, det er et tips, det er det, absolutt. 1987 koder er resepsjon. Dessuten skal vi få møte Spencer Kjøstheim i dag, og Walter Kjøstheim. Det blir veldig Kjøstheim. Skikkelig familie, også maskotten i sentrum da. Ja. Du er ikke noen maskot, det vil ikke være det. Jeg har ikke bedt om det. Sånn er det bare. Du har ikke bedt om det, men det er derfor du har blitt det. Okay. Det er sånn det fungerer, skjønner du. Ingen som kan bestemme, kan ikke si i dag skal Tore være maskott. Det er ikke sånn det fungerer. Ok, nei, nettopp. Vi tar Ingrid Olava, vi Only Just Begun i radioresepsjonen. P3. Dette er P3. Only Just Began, Ingrid Olava i radioresepsjonen på P3. Og vi minner igjen om vår SMS hva heter det? Adresse. 1987, kodord er resepsjon, litt mellomrom, også de tips eller triks. Send det til oss og merk sms'en med navn, alder, kjønn, hvis det er vanskelig å skille, altså hvis man ikke leser automatisk fra navnet. Kim, for eksempel. Ikke sant? Kim er vanskelig, kan være gutt eller jente. Og stjernetegn da, fortrinnsvis. Det viktigste er vel navn, er det ikke det? Jo, man får et bedre bilde av vedkommende hvis man får vite mer om det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene vi, og... Kan ikke du begynne i dag, Steina? Skal jeg begynne i dag? Ja! Ja, det var da fryktelig. Ja, kom igjen. Jeg gjorde noe som jeg ikke er så vant til. Jeg spiste middag uten noe form for kjøtt eller fisk. Nei, eller, ja. Oi, sant! Hva har skjedd? Nei, da, det var egentlig bare at jeg litt grann fattig for tiden. Du må si fra, Steina, så skal du få kjøtt av oss. Ja, eller flasker. Og du har mye kjøtt liggende som jeg kan låne. Ja, flyr selvfølgelig kjøtt. Eller, hva sa du, flasker? Flasker, ja. Og så kommer jeg hente flaskene og panter dem. Ja. Da får du alle penger, så jeg skal ikke ha noe. Så digg, så digg, superdigg. Det skal jeg jo tenke på neste gang. Men i hvert fall, jeg gravde... Jeg kan ikke ta den sarkastiske tonen, for ja, men jeg får en måte på å havne, altså gå ned i... Hierarki? Ja. Det er verst som er det. Ja, men å senke seg selv ned på et sånt nivå, da, at man må pante flaskene til sin lillebror, det er litt ristet. Mm. Så jeg bladde heller i superarkivet mitt, som jeg har hjemme i skapet, og der fant jeg en svensk ertesuppesort, som man trengte bare blande med 10 dl vann. Så ble det den herligste ertesuperett. Yes. Så fant jeg noen gamle scones i... Du har scones, ja? Ja, scones i fryseren, som jeg da spiste dette sammen med. Da har du jo masse mat, da. Ja, så vi prompet masse i går kveld. Ja, det kan jeg tenke. Jeg trodde det, er det ikke bare en myte at man promper av ertesuppe? Nei, det er ikke en myte. Det promper som bare det. Jo, men det, ja. Da. Det er rett og slett et triks. Det er nesten triks, hvis du vil prompe. Ja. Så spis masse ertesuppe. For å få holde insekter unna eller sånt nå. Jeg vet ikke om de lar seg påvirke av prompe. Jeg tror ikke de holder seg unna av prompe, i hvert fall ikke fluer. Jeg tror de tiltrekkes av prompe. Ja, nå tenkte ikke jeg på fluer, jeg tenkte på liksom, klegg, mygg og knott, ja da. Klegg, mygg og knott, de kan hende, de fratstøtes av fjert. Det har i hvert fall vært et forsøk. Jeg har hørt at hvitløk skal fungere, så hvorfor skal ikke prompe fungere? Det lukter enda verre. Hvertfall spist har du hvitløk i hjertesuppen? Mm. Da tenker jeg, da har du ikke særlig mye insekter hjemme hos deg selv lenger, da, for å si det sånn da. Så det var min, og så jeg den dokumentaren om han, Jan Egeland, som feika en sultkatastrofe. For et svin, altså. Tenk deg å være så kynisk og tro at det er en sultkatastrofe, og så sende masse mat til Afrika. Ja. Jeg synes jeg, sånn gjør man bare ikke, altså. For en drittsekk. Sende masse mat til Afrika. Fytter rakkert. Han må gå av fra den jobben han nå eventuelt har. Ja, jeg synes det, altså, dokumentaristen hadde et godt poeng da han sa at når de da sendte masse mat ned til Niger, som... Heter ikke Niger? Nei. Tore, hva i all verden? Hva skal våre svartere lyttere tro når du holder på sånn? Du vet veldig godt at det heter Niger, tror jeg det heter til og med. Jeg gjør det? Er det apostrof over igjen, eller? Niger heter det. Ja, da må du bestemme deg. Oh lord. Men i hvert fall så var det sånn at de bøndene der nede da, som dyrket marken der nede, de så, oi, det kommer masse lastebiler med mat. Jeg vet hva, jeg legger fra meg øksa og hakka, og så går jeg og henter meg gratis mat i stedet. Ja, og da har du ødelagt på en måte, da dumpes prisene, ikke sant, på markedet der. Og da har du ødelagt økonomien til Niger. Mm. Men for en absurd situasjon for deg å sitte og spise, eller for, sitte der og se på en dokumentar og ikke ha mat i huset, og se på en dokumentar med Jan Egeland som sender mat til land som har masse mat. Det er et forferdelig paradoks for deg. Bor ikke jeg i den vestlige verden? Ja. Altså, der får du masse korn, og så sitter man og spiser ertesuppe på en helt vanlig mandag kveld. Du har ikke fått et korn, du? Jeg har ikke fått et eneste korn, jeg har aldri fått mat. Aldri, alltid kjøpt min egen mat, jeg. Jeg må få organisert en kjøtttransport opp til Steina, tror jeg. Skal du sende en drosje med noe elgkjøtt eller noe sånt, Bjørte? Jo, det skal jeg gjøre, ja. Så det var min mandag ettermiddag. Tror du bra? Tusen hjertelig takk. Bjarte Perl, har du kanskje lyst til å dele litt? Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er vanskelig å toppe denne historien her. jeg tror ikke jeg klarer det, faktisk. Det er ikke så vidt, eller? Fordi jeg bestilte, eller jeg var og kjøpte meg litt sånn sushi takeaway, og så satt jeg hjemme i sofaen min. Og økonomien i orden, vet du. Ja, der du så penger, altså. Ja. Og så satt jeg i sofaen hjemme og så på en episode med Morse. Ja, gamle detektiven, kryssordgeniet. Ja. Extravagant! Ja, dekadent! Det høres ikke sånn ut heller, og det er det ikke. Ja, det høres bare, ja, lev livets glade dager, du, Bjørte. Ja, det prøver vi ikke. Du har levd livets glade dager fra du bestemte deg for å slutte på videregående skole. Mm. Og til nå, så, er det ikke det? Nei, han gikk jo på ungdomsskolen. Altså, du var ferdig med framhals, og så begynte du på gymnasium. Ja, gikk der 4 måneder, og så slutta. Og fra den dagen du tok den avgjørelsen der, så har du levd livets glade dager. Det har jeg bare fått. Du har ikke angret sekunden, regner jeg med? Nei. Fantastisk. Noe mer du ville fortelle om? Nei, det var det hele. Tore Sagen. Spilte fotball i går. Supermandag nesten. Jeg hadde en veldig bra mandag forrige uke. Nei, uka før der igjen. Men i dag var det ikke så bra. Skårte bare 1 mål. Men hadde mange assists. Det hadde jeg. Er det det det heter da? At du legger opp liksom? Ja, riktig. Utover det så dusja jeg jo da etter jeg hadde spilt. Svetta du etter at du hadde vært med å dusje? Det gjorde jeg. Men da gikk jeg ut med håndkle rundt livet. Ute i denne friverden, og sto der i 5 til 7 minutter, og da er det mer eller mindre i orden. På verandaen. Terrasse? Ja. Terrasse er det jeg har. Ja, vel, ja. Det hjelper veldig at man får liksom et sjokk med en gang, men så Du lukker porene, vet du? Jeg lukker porene. Mm-hmm. Hvordan er din økonomi? Min økonomi er et slags på et mellomstadium mellom din og Steinar sin, tenker jeg. Okay. Ikke så ekstravagant som deg, og ikke så fattigslig og trist som Steinar sin. Har ikke råd til sushi, men har råd til litt flesk. Flesk har råd til. Ja. Mm, okay. Yes, det var en liten rapport fra oss her i radioresepsjonen. Send oss for Guds skyld tips eller triks du besitter. Det kan være fra ditt yrkesliv eller ditt privatlivet, erfaringer du har gjort deg. 1987 kodord er resepsjon. Vi trenger ikke så mange penistriks, er vi det? Vi har fått en del penistriks allerede. Har vi det? Ja, nei, men jeg tror vi sier nok takk for penistriks. Og så prøver vi de ordentlige triksene. Ja, jeg sa vel adressen? Ja, sa du det? Ja, jeg gjorde det. Ja. Radioresepsjonen. Great DJ, og gruppen heter The Ting Tings. Er ikke det litt morsomt navnet? Ja, kjempe morsomt navn, Ting Tings. Du hadde noen små fakta, ikke fun fact, men noen fakta om dette bandet vi hørte. Ja, de kommer fra Salford utenfor Manchester. Ok, det er litt ordentlig å vite og plassere dem i verden, for dette her, altså, det har vært, det er jo som, hva skal jeg si, globaliseringen har tatt seg overhånd nå, at det er umulig å vite hvor band kommer fra. Det kan like godt komme fra Filippinene. Ja, ikke Filippinene, men Texas da. Jeg tenker i Norge også, når de kaller seg for ting. Ja, ja. Ting-tings. Ja, det er sant, ja. Det var ikke... Er det Rorbu da, eller Bjørte? Ja. Nei, men det var gøy, da. Det var ikke forsøk på å ødelegge... Det var ikke forsøk på å være så kanonmorsom heller. Nei, det var bare en liten artig kommentar. Ja. Det må være lov. Ja, meningen at folk skulle le av det, liksom. Ikke ha-ha, men sånn... han har rett i det. Ja. Sier vi smart, han kjøste dem, tenker folk. Ja. Ja, da. Før det så hørte du Turbonegger og Sell Your Body to the Night. Og nå skal vi... Hva skal vi gjøre nå, Tore? Nå skal vi snakke litt om hva vi snart skal få høre, og det er et meget spesielt innslag som Bjarte har stått ansvarlig for. Mm. Hva handler det om, Bjarte? Det handler om min bestefar. Mhm. På farsiden. Ja. Mm, ikke på morsiden, for det vet vi alle er Palmer, gamle Palmer. Ja, det er sant. Det er Walter vi snakker om her. Walter, ja. Han var en stor artist på 30-tallet, var det vel? Han var ikke så stor. Nei, han var ikke så stor, men at han ga ut en plate. Han var ragtime-entusiast og var ragtime-artist, og fikk dessverre bare gitt ut en plate. Mm. Han ble drept. Det var noen leiemordere som var sendt ut av en krimreporter i Stavanger Aftenblad. Mm. Så krimreporteren i Stavanger Aftenblad sendte ut en leiemorder for å drepe Walter? Egentlig to. To stykker? Ja. Mm. Ble han noen gang dømt, krimreporteren? Det gjorde han aldri. Hva med de leiemorderne? De ble heller aldri tatt. Nei, men de sto heller ikke ansvarlig, de utførte bare et mord. Ja. Så jeg mener at det noe viktig å ta her er jo da mannen på toppen. Ja. Så de leiemorderne, de som tar betalt for å drepe folk, de skal ikke bli dømt? Så lenge folk ikke ønsker drepe noen der ute, så vil ikke leiemorderne ha noe marked, og på den måten så struper man leiemordermarkedet. Det er sant det. Man må det... ta ting ved roten, og ikke bare klippe gresset på toppen, som det heter. Du tenker preventivt, Tore, det er kjempelurt. Jeg tenker preventivt. Dette var et sjalusioppgjør, egentlig, fordi at Walter Kjøstheim hadde lagt an på, eller i hvert fall så var han veldig begeistret for, og det var gjensidig, begeistret for denne krimreporterens kone. Mm. Og datter! Ja, vel. Nå skjønner jeg. Nå begynner jeg å skjønne. Ja, nei, det vet ikke jeg. vet ikke alle detaljene der. Men du sa... Motivet var der for drap. Ja, absolutt, absolutt. Det kan jo være noe misunnelse også, for jeg mener å huske at du sa for noen uker siden, da vi spilte noen andre melodier fra Walter Kjøstheims ene utgitte plate, at den hadde solgt over 100 000 på Vestlandet. Ja, den har i hvert fall solgt 100 000, men antageligvis mest på Vestlandet, ja. Ja, så det er jo ganske bra den til å dekke Vestlandet, hvis du tar fra Stad og nedover. Oh, ja, ja, ja, ja. Ikke sant, for eksempel. Nei, jeg bor jo på 30-tallet, bodde vel ikke, ja, du bodde vel cirka 100 000 der, tenker jeg, med unger og det hele. Så du har solgt 100%. Ja. Det er veldig bra. Det er kjempe, da skal du være ganske fornøyd. Selv ikke Morten Abel, selv 100%. Ikke en gang han. Ikke en gang Morten Abel, altså. Han er vel Vestland, han også. Superartisten Morten Abel. Ja, det er fantastisk. Synger på engelsk, han. Han, ja. Ja, ja, ja. Walter Kjøstheim, han sang på norsk, derfor han kanskje ikke fikk noen anerkjennelse utenlands. I utlandet, ja. Nei, men du ser hvordan Kaiser selv nå, de synger også på norsk, er fra Vestlandet og gjør det ganske bra i utlandet. Ja. Men det var ikke det apparatet bak Walter Kjøstheim, for han ga ut denne platen selv, han, sånn at... Det er independent shit. Rett og slett. Ja. Det skal jo sies før vi hører dette innslaget, at altså, rasebevisstheten på 30-tallet var litt annerledes enn den er nå, og man, når man så en svart mann i gatene, så snudde man seg og pekte, og det bærer vel kanskje tekstene til Walter litt prega også. Men du snur deg vel ikke og peker, du peker vel i den retningen du ser den svarte? Jeg tenker, hvis du ser en svart mann på den venstre siden, så snur du deg ikke mot høyre og peker. Nei, det var et rart bilde å gi lytterne. Selvsagt, både litt rart bilde å gi og litt kvarulering fra din side, det der. Jo, der vi bare hadde riktig. Ja, nå ble det riktig. Nei, men det lå jo ingen, nei, som du... Men det var jo ikke noe vondt med. Nei, ikke i det hele tatt, nei. Og det var jo en del sånn, det var jo en egen svart bydel i Stavanger på den tiden også. Little Harlem, var det ikke? Ja, stemmer, Little Harlem. Little Harlem, ja. Stemmer det. Ok, vi skal snart få høre litt toner fra Walter Kjøstheim, din bestefar Bjørte. Ja. Før det skal vi høre toner fra Lars Lillo og Bekstrøm da. Ja, ja, hele gjengen altså, faktisk i det lille oss. Dette her er Kakken 2. Ja, svarte sambo elsker kjærlighetspinner. Skukket opp der solen aldri er og skinner. Sambo trenger ingen dorull han, nei. Han kan tørke seg med selvplukket bomull han. Ja, babarilla, bunnilla, du, bibbeli, bubaribara, bubaribara. For en stund siden var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant jeg en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet sto det skrevet Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger. En bommelsnigger er ingen fattig fant. Nei, for på kvelden han tjener seg en ekstra slant. På kjøttfleita di han spiller for en krone eller to. Og til du blir mo i knærne og faller til ro. Det verste Walter Kjøstheim visste var fulle mannfolk som laget bråk under hans konserter. En gang klarte to sånne idioter å forville seg helt frem til scenekanten. Ragtime-kongen spurte høflig om herrene kunne dempe seg, men til ingen nytte. Da rev Walter lokket av sitt piano og slo det av full kraft mot bråkmakernes hoder. Begge ble selvfølgelig drept på stedet. Hva gjør en feit og diger negerrumpe? Jo, den får mitt mellomste ben til å dunke. Hvor vil jeg aller helst være og bli? Jo, dypt inn i ditt mørke brune hi. Ja, det er ingen tvil om at Ragtime-kongen var en populær mann hos kvinnene. Etter en omgang med en av disse skal Walter ha pådratt seg en svært kraftig kjønnssykdom. Historien vil ha det til at Walter ble så hardt rammet at hans penis måtte amputeres. Men, som ved et mirakel, vokste det ut en ny og enda kraftigere enn den forrige. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, Tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. P3. Det var Mid-90s Paradise, det er Ex-Queen of the Astronauts i radioresepsjonen på P3. Disse er norske, bare hvis det høres veldig internasjonalt ut, så kommer jeg fortelle at det er norske. Ja. Jo da, jeg tror vi skal bare gå rett til tips og triks, for jeg har fått inn veldig mange. Så Tore, kjør jingle. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Å, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Det er på tide med tips og triks, og vi har fått inn fryktelig mange. Send flere, 1987 kodord resepsjon. Og Bjarte, har du lyst til å begynne med et tips eller triks? Jeg kan godt begynne med et fra ID. Hei, ID. Amin, eller? Det står ikke noe om. Navnbroren i hvert fall. Ja, jeg tror dette henspiller litt på noe som vi snakket om tidligere i sendingen også. Tips for å unngå svetting etter en dusj. Dusj i kaldt vann i 1-2 minutter etter vask. Ja, litt kaldere. Står det, det står litt kaldere for hver gang. Akkurat, ja. Ja, jeg må bare si det at jeg har prøvd det trikset før, men jeg synes at det er veldig ubehagelig. Det er vondt. Jeg vil ikke påføre meg mer smerte enn nødvendig, så jeg anbefaler som et mottips å heller gå ut i frisk luft hvis det er på vår eller høstparten. Men det er også klart, eller vinteren det går an, ja. Ja, det blir bare veldig kaldt, så da blir nesten like mye smerte igjen. Men jeg har hørt at når du dusjer kaldt vann på morgenen, hvis du orker det, så er det med på å få blod til å pumpe litt ekstra raskt og godt, ja. Sånn at du våkner og er litt opplagt og kreativ på morgenkvisten. Dette har du hørt. Dette har jeg hørt. Du gjør det ikke selv. Nei, du bare hørte det. Bare hørte, ja. Men det skal, jeg kan ikke skjønne at det ikke skal være på samme måten hvis du dusjer i kokende vann. Det må jo også få pumpa til å gå ekstra fort. Jeg liker det. Som har begynt å trene så mye nå, så er jeg ganske størl om dagen, så jeg liker å ta litt ekstra varmt vann. Tusen takk for det. Tusen takk. Give me five. Nei, kan vi vente litt med det? Ja, ok, greit. Jeg tar et tips her fra Mai. Som er 23 år. Og det er litt, kanskje litt rart og kontroversiell triks dette her, men la oss ta det likevel. Er man plaget med at det blir misfarget nede i toalettet, og det ikke går vekk med kost, slipp opp i en brusetablett til å bleke gebiss med. Så egne brusetabletter for det, altså? Ja, tydeligvis. Nå vet ikke jeg hvor mye du har vasket meg før, eller i hvert fall vasket toalettet eller baderommet ditt. Hvis ikke, så kan jeg vaske deg. Nei, det var... Hva heter du for noe? Tore Sagen heter det. Ja. Men Mai, jeg må bare si, det går vel an å bruke vanlig gif, altså enten på spruteflaske eller på vanlig flaske. Ja, men Steiner, her er det jo snakk om å få lære noe nytt. Et nytt triks du kan bruke hvis du ikke har mer gif igjen, men tilfeldigvis har noen sånne brusetabletter. For vasking av gebissbleking, ja. Så du skal ha gjester, ikke sant? Det er full kaos. Og så tenker du, jeg slenger opp en sånn en tablett opp i toalettet før gjestene kommer, så ser toalettet fint ut. Ja, da må man jo, man må jo ut og kjøpe dette da. Nei, men det er vel snakk om hvis du har det og ikke gif-produktet. Ja. Jeg vil jo bare legge til noe her da, for det er jo helt tydelig at brustablett for gebiss og gif gjør akkurat samme jobben, så da må du gå an og vaske gebisset sitt med gif hvis man mangler brustablett en dag. Det er jo skurekremet til gif, så man skal være litt forsiktig, for plutselig har man bare små stubber igjen av gebissstenen. Men du får jo ikke riper, den gjør jo skinnet rent uten å ripe gif-en. Jo, ja. Hvis ikke så er det villedende markedsføring, og da mener jeg da kan du trekke det for retten. Hvis ikke så er det villedende markedsføring, og da kan du trekke det for retten, sier. Det er for da kan man tjene penger på. Jeg orker ikke å trekke det for retten. Nei, det er slitsomt å trekke det for retten. Men det skal jo da kanskje hjelpe å helle god gammel Coca-Cola ned i toalettet, for det skal jo også være... Så gammel Coca-Cola? Ja, altså ikke noen av de lette Coca-Cola-typene, men vanlig Coca-Cola, ja. Ikke Coca-Cola Zero? Nei, ikke Coca-Cola Zero. Det er svarlig Coca-Cola litt da. Nei. Ja, og Pepsi-Cola. Ja. For det vil jeg tro hjelpe hvis du hiver gebisset opp i et glass med cola, så blir nok det renset. Hvis du hiver gebisset ditt opp i do og en brustablett for rensing av gebiss, ja. Så har du slått to fluer i. Ja, det har du faktisk. Men ja. Ja, men her var det plutselig masse tips og triks da. Vi har jo masse erfaring å høste av vi også. Altså, det skaper jo flere tips og triks, det å komme med et tips. Jo da! Tore, ta et du nå, fra en ny lytter. Ja, det er fra en ny lytter, fra Møbelsnekker Skorpion. Hei. Hvis du skal skru i hardt treverk, dypp skruene i for eksempel olivenolje, og skruene drar seg inn i treverket så lett som bare det. Er det sant? Eller jeg vet ikke om det er sant, så det er i hvert fall noe man kan prøve hvis man har veldig hardt treverk. Har ikke opplevd det selv, bruker stort sett furu. Ja. Men der har jeg et annet oliven. Ja, veldig smart. Jeg likte det trikset godt. Og hvis du er plaget med mye rusk og dritt i ørene, så kan det lønne seg å helle litt olivenolje i øret og ligge på det øret da som du... Det motsatte øret. Det motsatte øret, ja. Og så vil det løse opp, og så kan du skylle ut dagen etterpå. Men gjelder det alle kroppsåpninger hvis du har rusk og dritt i de, om at du heller olivenolje inn? Jeg har ikke prøvd i noen andre enn i ørene, men det er jo ikke skadelig med olivenolje i hverken det ene eller andre åpninger, så prøv. Men bruker du da, er det extra virgin, eller hva er vanlig som du kjøper på? Det kan være billig olivenolje, det trenger ikke være dyr. Ja, ikke bruke liksom en sånn 300 kroners olivenolje til å helle i øra, liksom. Nei, det blir ekstra vagant. Ja, men det blir ikke noe bedre av det. Nei, det blir ikke noe bedre, nei. Da, hvem sin tur er det da? Da er det egentlig Bjørte igjen. Ja, jeg har ikke noe triks jeg nå. Nei, du har ikke tips, nei? Nei, jeg kan ta at jeg... unnskyld. Jeg kan ta et jeg da. Jeg har et her nå. Det fra Trylletom. Hei, Trylletom. Hei, Trylletom. Hvis du vil ha en ekstravagant frokost med egg når du på fjelltur, men ikke vil ha knuste egg i sekken, for det vil man jo ikke, så kan man bare ta egginnholdet i en plastflaske før du drar hjemmefra. Vips, så kan du kose deg med egg på fjelltur. Jeg synes det var ordentlig. Det var kjempetrykk. Man tenker ikke over det, det bare sånne småting, små justeringer i hverdagslivet, så får du med deg da egg på fjelltur. Men det litt sånn som hvis du vil ha med deg pølse på fjelltur også, at du kan hive de opp i en termos... Eller eventuelt en plastflaske. Med varmt vann da, eller? Ja, ja, ja. Ikke bare hive opp en termos. Nei. Du må varme opp først, ja. Det er viktig det. Jeg kan ta et, det vel et triks fra Krebsen 1986. Hei, Krebs. 86. Hvis du vil ha all rømmen ut av rømmeboksen uten å bruke skje, er det bare å snu boksen over en skål eller lignende og stikke en kniv inn i bunnen. Jøss, yes, det sant? Ja da, det sant. Nå ble du sjokk. Ja, nå ble jeg sjokk. Pass på hjertet, Bjørte, så ikke du får sjokk. Da kan du servere, altså rømme i en slags fromage, på en fromageaktig måte. Ja, setter du kanskje litt kirsebær på toppen, så er det en dessert. Å, så, det høres veldig sexy ut. Det er det. Det er sexy. Tror meg, jeg prøvde. Særlig hvis jeg setter rømme. Au. Wow. Går det med herrekesam også? Kesam. Ja, sånn et program er vi ikke. 1987 kodord er resepsjon. Vi skal ta flere tips og triks om bare noen få strakser. Før det, name hand me down. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det bra tips, altså. Tips og triks. Give me five, Tore Mann. Give me five, Bjørte. Give me five. Og give me five, Tore. Gi hverandre five også. Supert. Og til dere som der ute, gi hverandre five nå. Det tiden for å gi hverandre five. Super tirsdag. For det super, jeg kan holde på å glemme det. Super tirsdag. Yeah! Yeah! Og vi holder på med tips og triks. Og jeg har lyst til å ta et tips her som, ja, det litt ekkelt, men det skal fungere. Dette litt fjolte kanskje da, men ja, hvis du skulle være så uheldig å fryse fast tunga på en metallgreie, går det an å tisse på tunga, da løsner den eventuelt for en kamerat til å gjøre det. Eller venninne da. Ja, men de har så vanskelig for å styre rollen sin. Ja, har de egentlig det? Ja, de har det. Det bare renner ut liksom. Det viktigste er jo å få løsnet tunga. Ja. Det viktigste er å løsne tunga. Så du kan, hvis du er kvinne, sette deg skrevs over, men pass på at du ikke fester da ja. Deg selv. Hvis ikke noen kommer tisse på den, da er det liksom den der gullhøna, eller hva den heter for da. Heter det gullhøna? Det eventyret hvor alle fester seg inn i hverandre, hva heter den? Gullhøne-eventyret, er det det? Alle fester seg til den. Gås, det er gås det. Det er gås, det er høne, jeg blander høne, ikke sant? Høna fester seg til... til en metallgreie, er det du sier? Okay, jeg tror vi har fått med oss tipset. Takk for tipset. Sånn ja, tusen takk for tipset. Skal jeg ta et annet tips? Helt kongen, Tore. Det fra Robert M. Sikkert Robert Mugabe da, rød fra. Ja, Robert Mugabe. Ja. Han kan også norsk. Hello. Han skriver egentlig til Bjarte, men jeg tar det likevel, for det var egentlig jeg som lanserte problemet. Mm-hmm. For å slippe å svette etter en dusj, så må man smøre aftershave over hele kroppen. Det lukker porene. Og det er jo det kanskje du har gjort, Bjarte? Nei, ikke hele kroppen, nei. Hva er det du unngår? Når du har vel ikke aftershave rett på penishodet, som akkurat som meg? Det er det eneste du ikke har aftershave. Så rundt ellers der, så har jeg aftershave, ja. Ja. Du pakker deg i en plastpose før du dusjer i aftershave. Ja. Ja, men kjempe ordet et triks det. Jeg kan ende med at du lukter litt i overkant godt da. Og det er det kan bli for mye. Hvordan det lukter i overkant godt? Ja, det høres ut som en paradoks for meg, en direkte motsetning. Ja, men altså god lukt da, for mye god lukt da. Ja, nettopp det. Ta rett ifra Steinbok her. Hei, Steinbok. Visste du at du får flekker eller hvis du får flekker eller ringer på ubehandlet tre, bruk gul gif. Og ikke vann. Er vi et sånt program? Er vi et sånt program? Dette her, nå hender vi oss til den øvre delen av målgruppen, altså de som er eldst. Oh, okay. Ja. Og det er for så vidt greit det, men for vanlige unge, hippe emo-kids der ute, så er ikke det morsomste triks å gjøre. Det er ganske hippe lytter, altså. Det er ganske hippe lytter, altså. Jeg bare klager. Det er greit, men vi får la det gå igjennom for denne gang. Ja, vi skal ta et her fra en krepsenrobb. Hei, Krebsen Rob. Hvis du ikke gidder å... Dette er litt i øvre skiktet også, kanskje, men samme det. Hvis du ikke gidder å skrape frontruta, spyl da med spylveske til isen forsvinner. Funker bestandig for meg. Eneste minus er høyt forbruk. Men så koster jo spylveske bare 11,50 på Europris. Europris! Ja. Der må jeg komme med en liten parentes. Ja, for jeg har brukt det trikset. Og i kald bil så får du ekstrem dogdannelse hvis du bruker spylveske rett på isete vinduet. Er det sant? I hvert fall så har jeg opplevd det. Ja vel, du har en gammel bil da. Jeg har en gammel bil, så det er mulig det har forandret seg nå med årene, men det vet jeg ikke. Jeg vil bare teste før du kjører rett ut motorveien. Ja, gjør det. Teste. Teste. Jeg tar et tips her fra Øyvind. Jeg er ikke sikker på om dette fungerer, men det høres ut som det kan fungere, og gjør det, så er det jo genialt. Høres plausibelt ut. Ja, hvis dere har en sløv saks, er det bare... Det har jeg jo. Ja, så er det bare å klippe... Ja, takk. Så er det bare å klippe i en tom fiskebolleboks, så er den fin igjen. Går det med annen hermetikk? Lapskaus eller la capri spagetti? Eller trøndersodd? Ja, eller... Ja, flesk. Eller tunnfisk da, i vann eller olje. Ja, det må jo, ja, det kan du. Ja, ok, så, men da blir den skarpe. Jeg skjønner ikke helt den reaksjonen. Hvorfor skjer det? Nei, men hvorfor det er noe, helt sikkert noe kjemisk som vi må inn i det periodiske systemet for å forstå. Tror du det er noe kjemisk? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det er noe som reagerer på det andre her da, vet du. Jeg tror det ligger i saksens natur å gjøre seg skarpere når den møter motstand. Hvis du mener det ligger i saksens natur, så får det stå for din regning. Helt klart i saksens natur. Mm-hmm. Her er også flere som sendte inn et lignende tips. Det her er fra... Marius i Svalland VVS og Triksbu. Hei, Marius. Swing, sier han. Swing til deg. Party on. Skal du låse bilen med knappen på nøkkelen, altså opp til bilen da, så kan du holde nøkkelen inntil hodet. Da dobler du senderavstanden, så slipper du å gå så langt om du glemmer å låse. Det er det rareste jeg har hørt. Det er det rareste. Men det er fordi man bruker kroppen også som en antenne. Det er flere som har skrevet inn dette her. Er det sant? Kan dette være sant, eller er det en konspirasjonstekstmeldingsgruppe? Det kan hende at det er en konspirasjonstekstmeldingsgruppe, men jeg håper det er sant. Det er det mest fan. Jeg klapper for det. Jeg klapper det. Jeg klapper opp. Kjempebra. Er det premie til beste triks? Det burde vært en premie. Jeg synes, hvis dette virker, som vi kan prøve å finne ut av en gang, så skal du få en premie, Marius, i Svalland VVS og Triksbu. Ja, det er helt fantastisk. Her kommer et enkelt triks, jeg tror det er spesielt rettet mot Tore. Trikset for å vinne en fotballkamp er å score flest mål. Ja, det var litt sånn håndletriks. Ja. Som, ja, ok. Håndletriks, ja. Det er en albino her som skriver «Ta vare på dere selv». Fantastisk, veldig hyggelig at vi har albino-lytter også, det trodde jeg ikke. Nei, men det er ordentlig. Bruk solbriller og solkrem, sier jeg da til vedkommende. Kjempetips til de. Skal vi runde av i denne omgang? Ja, jeg tror det. Vi skal ta noen flere tips og triks i neste time av radioresepsjonen. Vi skal, som vanlig, så vet du jo da at e-postadressen vår er rr@nrk.no, og at for å nå oss på sms så må du skrive resepsjon og sende til 1987. Stemmer det. Senere i sendingen skal Tore parodiere. Ja, det skal bli ordentlig spennende. Har du? Har du bestemt deg hvem du skal parodiere? Jeg har ikke helt falt ned på den riktige personen for meg enda. Nei. Men det er en person der ute som du vil falle ned på. Ja, det må det jo nesten bli da. Megarått. Megarått. Vi skal høre Thomas Dybdahl, dette her, From Grace. The Killers, Read My Mind i radioresepsjonen på P3. Takk til Gøril Furu som stod for nyhetene. Hun er på en måte motvekten til dette programmet, og vi trenger de nyhetene hver hele time for at denne kanalen ikke skal gå fullstendig av skaftet. Fordi vi skaper dette med underholdning. Det er greit, det er bra og kjempeflott. All honnør til oss, men vi trenger også disse nyhetene. Så takk til Gøril. Så uten nyheter så blir det for lettbeint, rett og slett. Ja, det kan bli for lettbeint. Altså, du har da først P3-målen, som er forholdsvis lettbeint, og så har du radioresepsjonen, som er ekstremt lettbeint. Så har du Kenneth Torkel som heter oss, ganske lettbeint det også. Så er Drillpikken lettbeint, Kompani Knudsen lettbeint, og så Osenmannen, som er litt tyngre igjen. Tungbeint. Og så har du lydverket da, som går på etter klokka 6, og da blir det blir musikk tungbeint da. Ja, det gjør det. Ja. Så det er godt at P3-nyheten er der. Tore, har du valgt deg ut en person du skal parodiere i dagens parodipost? Ja, du, jeg fant den helt perfekte personen å parodiere i dag. Mm-hmm. Det er en veldig aktuell person. Det må jeg bare si. Jeg trengte ikke å si akkurat det. Det er ikke Jan Egeland. Det er ikke Jan Egeland, så han er enda mer aktuell enn som så, hvis om mulig. Og jeg tror også, jeg har øvd litt for meg selv, og jeg tror det kommer til å bli en skikkelig morsom parodi. Jeg tror folk kommer til å le godt. Vi skal ikke si hvorfor han er aktuell, eller hvem det er, eller? Nei, jeg skal dryppe litt hint utover i andre time. Jeg kan si så mye som at i kveld så er det P3 Sessions med The National Bank og Thomas Dybdahl. Synger jo, er jo vokalist i det bandet der. Ja, det er han. Ja. Det er han, vet du. Så det kan man få med seg hvis man hører på P3 i kveld. Var det drypp? Det var drypp. Det var reklame for fremtiden. Ja, men samtidig vil jeg få si at Audun Lysbakken og Torbjørn Røe Isaksen er virkelig i vinden om dagen. Jo. Ja, nå er jeg fullstendig forvirret her. Ja, bra, så bra. Det var hensikten. Det var hensikten, ja. Vi holder på med tips og triks, og det er supertirsdag! Det betyr at tirsdag er den mest fantastiske dagen i uken etter fredag og lørdag. Vi prøver i hvert fall å få til det her i radio-resepsjonen. Ingen av de dagene har vi sending, så det hjelper ikke noe særlig. Nei, det gjør ikke det. Vi prøver. Ja. Vi skal snart møte Spencer også. Din, ja, sannsynligvis din sønn som bor i Stavanger. Ja, sannsynlig eller ikke, jeg vet ikke. Ja, han mener i hvert fall han er min sønn. Ja. Jeg er mer i tvil. Fortsatt ikke fått svar på den genprøven, hva heter det? DNA-prøven. DNA-prøven, ja. Vi har sendt inn den for deg, Bjørte, og så skal han sende inn den, men han gjør jo aldri det. Jeg har tatt et hår fra deg, vi. Det er helt i orden. Det er greit, det. Ja. Du merket det ikke. Snart flere tips og triks. Før det, det er Alexandria Quartet. Disse her er fra Kristiansund, stemmer det, Tore? Ja, det tror jeg stemmer. Låten heter Somewhere. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Det var The Alexandria Quartet og låta Somewhere, en nydelig låt der. Jeg tror du har gjort det igjen, Tore. Ja, jeg har tydeligvis det. Jeg mente selvfølgelig at Alexandria Quartet er fra Kanada. Hva heter du? Selironi. Tore Sagen heter det. Ja. Alexandria Quartet har fått mange tilbakemeldinger på det. Ikke nødvendigvis fra Kristiansund, som du sa. Nei, nå vet ikke hvem vi skal stole på. Nei, skal jeg stole på deg? Skal jeg stole på lytterne? Nei, det er vanskelig. Lytterne skriver i hvert fall at Alexandria Quartet er fra Haugesund og har base i Bergen. Mm. Og noen sier også at det er litt fra Karmøy. Ja, det er jo nære da. Det var veldig nære. Vi burde lese oss opp litt mer. Ja, da kan du like godt si de er fra Stavanger da. Ja, det kan du snøre. Husker du da, Tore, da du sa at Bruce Springsteen var fra Kanada? Ja, jeg husker det. Jeg klarer ikke å glemme det. Nei, fordi jeg sa det uten å tøyse, var det ikke derfor? Ja. At du ikke klarer å glemme det? Ja, det er nettopp derfor. Du sa det i fullt alvor at Bruce Springsteen var fra Kanada. Jeg gjorde det. Men på MySpace-siden så står det at Alexandra Quartet er fra Bergen. Ja, eller base. Base, ja. Hvorfor kan du ikke ha base i Haugesund hvis de er derfra? Eller Kristiansund? Kanskje ikke har rockeverste der? I hvor i Haugesund? Det tror jeg de skal ha. Der er Bornline og verksted der i hvert fall. Det vet jeg også at det er. Vi håper med tips og triks. Kjør jingle, Tore. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Hvor er denne sangen fra, Tore? Dette er vel, om jeg ikke tar grunnig feil, The Pioneers. Ja. Det ble også brukt i en annet, som vignett i et annet program her i NRK faktisk, som heter et eller annet Stjerneklart eller noe sånt. Stjerneklart, ja. Men den er ikke så forseggjort, og jeg kjenner vedkommende som har laget den. Hei, Lilian. Vi har snakket om at vi har brukt samme melodi i våre jingler, og hun var enig i at min jingle var mye bedre. Blir dette veldig internt? Jeg kan ikke skjønne. Nei, Lilian, altså, det er ikke noen hilseprogram for oss som jobber her i NRK. Nei, altså, dette var kurios, det var jo faktainformasjon. Hvis folk er interessert i å vite litt om jingler som er laget her i NRK, det vet jeg at de gjør, fordi de er såpass interessert i musikk generelt. Ok. Det var også selvhyllest, men det må være lov. Vi går til tips og triks igjen, vi. Kan jeg ta en nå? Ja. Fra Krebsen Ole. Hei, Krebsen Ole. Dette synes jeg høres helt fantastisk ut, i hvert fall helt nytt for meg. Mm. Og mobilen er nesten tom for strøm, trykker du bare stjerne 3370 firkant, og da slår du på nødbatteriet. Nei. Funker ikke bare mobiler. Det er for fantastisk. Du skal være litt forsiktig, for plutselig er det sånn, oi, du har kjøpt en sex-informasjonstjeneste fra et dyrt firma som du betaler 80 kroner i måneden for. Du skal være litt forsiktig. Nei, men du får kanskje masse pornobilder på mobilen som du ikke har lyst på. Og kanskje du ikke har lyst til å... Nei, men jeg sier, du skal ikke stole blindt på et sånt triks. Nei. Nødbatteri på mobil, jeg har aldri hørt om en gang. Ja, men jeg tror ikke du får sånne sexbilder... Ja, men du får ikke sexbilder på mobilen når du trykker stjerne 3370 firkant. Jeg vet ikke. Det er derfor man skal ta alt med forbehold. Og vi sier, altså disse triksene kommer jo inn fra dere lyttere, og dere som hører på også, som ikke har sendt inn tips eller triks, dere kan ikke bare ta alt det vi sier for god fisk. Nei, dere må gjøre litt research rundt det. Hvis det viser at dere får sexbilder til 8 kroner i måneden, så skal dere være fornøyd med det hvis det er gode sexbilder. Ja, og hvis dere ikke er fornøyd, så skal jeg gi dere pengene tilbake. Okay. Ja. Okay. Hvis dere får sexbilder, da. Ja, greit. Det er ganske bra triks hvis du får... Hvis du får sexbilder til 8 kroner i måneden. Glem det med sex... Du får dyre sexbilder, da. Og til 8 kroner i måneden. Jeg vet ikke. Jeg sier bare, vær skeptisk. Ja, ja. Mellom menneske og dyr, eller bare mellom dyr? Mellom menneske og dyr. Åh, for 8 kroner i måneden. Ja. Mellom menn og dyr. Menn og dyr? Ja. Vil dere ha det til 8 kroner i måneden, så vær så god. Prøv det trikset da vel. Da skulle du stjerne 33704 kant. Ja. Ja, ok. Nødbatteri jeg aldri hørt om. Men altså, teste. Jo, dette trikset med å holde altså, bilnøkkelen, altså fjernkontrollnøkkelen, mot hodet for å åpne bilen, nei, lukke bilen fra lengre avstand, har blitt vist på Top Gear senest på søndag, er det en lytter som skriver. Så dette skal være et tips med grobunn i virkeligheten. Dette er jo helt fantastisk. Er det noe hjernen gjør, eller for å sende signalene sterkere, altså en forsterke signalen i hjernen? Det er noe hjernen gjør, Tore. Hvis det er noe hjernen gjør, rolling til bilen din. Nei, det, da tror jeg på Gud, det. Ja. Ikke ta dette for god fisk, for du kan risikere å få sexbilder på mobilen. Slutt! Okay. Dette her er flere lyttere som har bekreftet. Okay. Jeg har vært på Top Gear, et av Englands og verdens største bilmagasiner noensinne. Da trekker jeg det tilbake. Ja. Dette skal også fungere med vanlig fjernkontroll til TV-en og så videre, eller til radioapparater, da. Det var fantastisk ut. Jeg skal rett hjem og prøve det. Ja, en som har skrevet inn her, jeg vet ikke om det er et tips eller triks, det er i hvert fall en oppfordring. Det er fra en kald jævel fra Narvik. Han skriver: taco er nummer en! Gresk moussaka nummer to! Hilsen sulten og kald jævel fra Narvik! Rock hard, ride free, guys! Jeg kan være med på nummer en, men moussaka, det kan jeg ikke henge meg med på. Så. Nei, du har taco nummer en, taco nummer to, og taco nummer tre, det var ikke det, Berta? Ja, kumler på nummer fire. Så kumler på bobleplass, ja. Ja, jeg er på vei opp. Hva har du, Tore? Taco på nummer en? Taco på nummer en, moussaka på nummer to, lasagne på nummer tre, ja. Og så har jeg kylling. Bare stekt kjøttdeig på nummer fire? Nei, da har jeg nygrillet kylling og potetgull på bobleplass. Jeg vil revidere listen min. Det er taco på nummer en, taco på stopp nummer to. Stopp resten, Bjørte, vi reviderer listen sin. Lasagne på nummer tre, og... Nå kommer VG til å ringe ut, Bjørte. Ja. Hva har du sa for du hadde på nummer to? Hva sa du hadde på nummer to? Taco. Taco på nummer en, nok taco nummer to, og... Ja. Lasagne på nummer tre. Og så kommer det på nummer fire. Dette her er, det er portrettintervju i VG dette, på søndag. For din liste, Steinar. Det er et tips her fra Flekkulf. Taco på... nummer en, hjemmelagd pizza nummer to. Og så kyllingfilet, bare stekt i masse smør på nummer tre. Du tenker ikke at det er smør, altså... Nei, det er for det trekker inn. Smør og litt kylling. Også kylkyn på fjerde. Ja, kylkyn lages det fortsatt. Nei, men jeg har det som favoritt. Nei, hvis vi produserer det igjen, så har jeg kylkyn på fjerde. Dette er et tips fra Flekkulf på 44 fra Bergen. Visste hei, hallo. Hallo. Visste dere at flekker på sort tøy, for eksempel dressbukse, kan fjerne... kan fjernes med hjelp av litt kaffe. Og kaffen setter ikke ny flekk som viser. Bare prøv et eksperiment i studio. Det funker, har prøvd det selv. Jeg tror ikke vi orker smiley det med blunk. Jeg tror ikke vi orker det. Nei, men vi får bare ta det for god fisk da, vet du. Ja, kan du gjøre det. Her har vi et tips fra en Kresp. Hei, Kresp. Hei, Kresp. Kresp skriver: dette her er litt... Men jeg vet at det er noen av dere som er litt på skråplanen der ute, som hører på dette programmet. Ja. Så... dette er bare narkotikatips, rett og slett. Jeg beklager det. Nei, det må være lov. Ja, men det er egentlig for å lure politiet da. Narkotikatips er ikke lov, det er ulovlig. Det er narkotika som er ulovlig. Ok, nettopp. Hvis du skulle være så uheldig å spise en ecstasy, altså ikke en ecstasy-tablett, men en ecstasy, står det her. Som det heter sikkert. Som Kresp har sikkert spist litt for mye av det allerede. Det er derfor han ikke kan skrive en tablett etter ecstasy. Mm-hmm. Men hvis du skulle være så heldig å spise en ecstasy og bli tatt av politiet, si at du har røyket hasj, så får du billigere bot. Akkurat. Altså boten blir billigere. Lavere bot. Ja, lavere bot. Mm. Men bare si at politiet tar jo også imot narkotikatips. Ja, det gjør det. Ja, ja, du kan bare ringe. Da må det være lov. Det hadde vært veldig gøy hvis vi kunne på en måte være med å avsløre sånn der sånn marihuana-hus. Det kan vi klare. Hvis det er noen som har noen mistanke om det, send til oss 1987 koderesepsjon, så skal vi sende det videre til politiet. Tenk om vi kan oppklare det. Kanskje vi kan lage en sak om det i stedet, så for det er jo en av pressen sine viktigste jobber. Ja, for vi er jo pressen, vi. Vi er. Om vi er pressen, ja. Ja, det er klart vi er pressen. Klart vi er pressen. Vi har masse medier, vi. Vi har masse medier også, ja. Ja, det er på nettet. 1987 koderesepsjon, hvis du vet om et hus der det dyrkes marihuana. Ja. hvis du kjenner noen asiatere, for det er ofte de som har gjort det nå i det siste. Ja, det kan være helt anonymt også. Dette her er gøy! Ja, det blir spennende. Skal vi ha egen spalte som heter Mariana Tips? Jeg tror det blir en post, ja. Det blir en post, ja. Ok, vi tar Foo Fighters, vi. Long Road to Ruin her i radioresepsjonen. Vi runder av tips og triks der, vi. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Radioresepsjonen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Timbuktu i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Bjørte Perl Kjøstheim. Hei til deg, Steinar Sagen. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Steinar Sagen og Bjørte Perl Kjøstheim. Hei til deg, Tore Sagen. Dette er demokrati. Ja, ja, ja, ja. Mm. Flat struktur, som det heter også. Ja, ja, ja. Egentlig ikke da, for jeg er jo programleder. Mm. Du er tekniker, Tore. Mm, men likevel tjener Bjørte mest, så du på andre plass, og så jeg på siste. Rart med det. Mm. Veldig rart med det, på grunn av alder og så videre. Bjørte har vært litt lenger i NRK enn det vi har. Han har det. Skulle bare mangle, synes noe jeg da. Synes noe jeg også. Vi har fått inn fryktelig mange narkotikatips om hvor det dyrkes narkotika rundt omkring i Norge. Noen synes det er dårlig gjort at vi skal på en måte bli en slags lovens lange arm. Vi jobber i staten, det må man ikke glemme. Altså politiet er våre kolleger. Mm-hmm. Vi er også, vi er embedsmenn vi også. Absolutt. Så hvis du går til angrep på oss, så er det angrep på offentlig tjenestemann. Ja, er det det? Ja, det må det være. Jeg tror det må være det. Men ikke gjør det. Jeg har lyst til at noen skal gå til angrep på meg, skal jeg si sånn, nå går du til angrep på en offentlig tjenestemann. Det er det verste du kan gjøre. Tenk at vi er offentlig tjenestemenn, da. Jeg har ikke tenkt på før. Ikke gå til angrep på meg. Nei, ikke gå til angrep på meg. Jeg er programsekretær i NRK. Jeg er offentlig tjenestemenn. Ja. Men send oss for Guds skyld flere tips hvis du har problemer med narkotikaproduksjon i ditt nærmiljø. Send oss adresse og navn. Dette nytter nesten ikke å sende anonymt, for vi kommer til å gå videre med dette til politiet. Jeg har nemlig kontakter, jeg kjenner en i politiet. Det skulle bare mangle, for du er jo offentlig tjenestemann, og de er kolleger av deg. Ja, det er jo, ja, men jeg kjenner altså fysisk. Oi, fysisk, hei, fysisk, fysisk kjenn. Nei, hallo, jeg er på fornavn med en politi. Fantastisk, ja. Så det tar vi videre. Dette var morsomt. Ja, det kan være å oppklare de greiene. Ja, det ville jo vært helt fantastisk for oss. Vi skal snart... Kanskje vi kan være sånn at det blir sånn radioresepsjonsgutter på nye mysterier og sånn, løse nye saker. Altså gutter på nye mysterier? Ja, radioresepsjonsgutter løse nye mysterier og sånn. Ja, men du har funnet på navn nå uten at vi... Ja, du har funnet på navn uten at vi vann på det. Ja, ja, ja. Det er liksom harde guttene. Ja, ja, ja, det var det jeg tenkte på. RR-gutter løste nye mysterier. Ikke sant? RR-gutter og cannabisplantasjemysterier. Ikke sant? Ja, det blir lett en bok det. Det blir lett en bok det. Mm. Se noe som annen kriminalitet også, altså 1987-koderesepsjon. Særlig vinnings, for det synes jeg er spennende. Ja, altså, sedelighet er kanskje litt, er ikke helt på... Det blir for touchy. Det blir for touchy, kanskje. Eller sedelighet, altså, egentlig. Vi skal snart møte Spencer igjen. Din, ja, uekte sønn, kanskje. Vet ikke helt. Ja. Det får DNA-testen vise på et senere tidspunkt, Bjørte. Men vi skal helst ikke møte han. Nei, vi skal ikke møte han. Nei, vi skal helst sikkert møte han. Ja, vi skal helst sikkert møte han via telefon da. Det var tvil, ja, du så det tvil om vi skulle møte han, eller om han var min sønn. Han er ikke, vi så tvil om han er min sønn, men vi skal helst sikkert møte han. Vi skal helst sikkert møte han, er det du sier? Ja. Vi skal helst ikke møte han. Det er rart dialekt. Ja, det er veldig rart dialekt. Helt sikkert møte han, ja. Mm. Men du er maskotten også. Dette her er Grand Island. Dette er Petre. Petre. Ja, hallo, det er Bjarte. Ironisk hei på deg, far. Det er Spencer, utskuddet fra Rogaland, som ringer. Ditt uønskede barn som vokste opp til å bli et skamplett på din hukommelse, far. Husker du meg, Spencer, gutten din? Faen. Hei, Spencer. Hvorfor ringer du meg nå? Ringte ikke du meg i går? Nei, far. Det er ikke fakta. Jeg ringte deg for 2 veker siden, men siden du avskyr meg så mye, så virker det som det var i går. Jeg avskyr deg like mye. Ja, så det virker som jeg ringte deg for bare noen minutter siden. Men det var egentlig 2 veker siden, far. Ja, greit, greit, greit, greit. Hvorfor ringer du da? Er det for å presse om jeg får mer penger igjen, eller? Veldig morsomt, far. Hørte du den tunge, tunge ironien i latteren min? Veldig morsomt, far. Hørte du det? Der gjorde jeg det igjen, far. Ja, så du ringer ikke for å tigge om penger? Åh, far! Det er så himla naive! Selvfølgelig ringer jeg deg for å få penger. Så kynisk har verden blitt at barn ringer sine foreldre kun for cash. Er ikke verden et fucked up place, far? Jo, for så vidt. Men hva er det du trenger penger til denne gangen? Jeg gidder jo ikke å finansiere flere kniver eller armbrøster, for du skader deg jo bare. Åh, far, det er så himla naive, som jeg sa tidligere. Skade meg gjør jeg uansett om du sender meg penger eller ikke. Det er en del av emokulturen jeg er en del av, og som er en del av meg. Nei, jeg trenger penger for å skaffe meg nye piercinger, hvis du må vite det, far. Ja, og det skal jeg betale for. Nei, det blir for dumt etter Spencer. Du vet hva jeg synes om piercinger. Ja, jeg vet det, far. Du hater piercinger nesten mer enn du hater meg, Spencer. Men piercinger er en del av mitt ungdomsoperør, far. Så da får jeg bare være en frik i dine øyne. Ja, men hva med nikkelallergien din, Spencer? Du får jo utslett bare du ser på et nøkkelknippe. Ironisk, tusen takk for at du nekter å uttrykke hvem jeg egentlig er, far. Jeg får eksem fra helvete av nikkel, ja vel. Men jeg kan kurere det med store mengder kortisonsalva, din idiot. Men det visste du vel ikke? Ja, hvor skal du ha disse nye piercingene dine da, Spencer? En i tunga, en i brystvortene og i klitter. I klitter, din teide drid. I klitter? Du har jo ikke klitter i Spencer. Å, du er så reaksjonære, far. Jeg vil ha piercing i klitter. Det er min rett som fritt menneske og innbygger i demokrati i Norge. Kan ikke jeg få komme og bo i lag med deg i Oslo, far? Det er så gysle og ukjekt å bo i denne kapitalistiske oljebyen Stavanger. Nei, det går ikke. Det vet du. Du hører jo hjemme i Stavanger, du. Å, men Stavanger, kulturhovedstad 2008, går meg på nervene, far. Det har vært en markant økning av selvskading på hele klassetrinnet mitt etter åpningsseremonien. Det er sant, far. Ja, du, jeg må nesten jobbe litt, jeg nå, Spencer. Jeg skal sende deg litt penger. 4000 kroner, takk, så skal jeg love å ikke kutte meg opp før etter påske. Ja, greit. Jeg setter inn 5000 da. Men da ringer du ikke før etter påske heller. Og så ikke noen piercing i genitalia. Ha det bra, Spencer. Ironisk, tusen takk for pengene og oppmerksomheten, far. Jeg skal pierce klitter. Sug meg, far! Ja, sug meg selv. Ha det, far. Back on the road, Madcon, sammen med Paperboys hos oss i radioresepsjonen på P3. Tore? Ja? Hei. Hallo. Gruer du deg? Jeg gruer meg litt, for jeg føler ikke nervene komme smygende, sånn som de pleier, når jeg skal vanligvis ha parodi eller stand-up her i radioresepsjonen. Så har du blitt en kald fisk? Ja, kanskje det, så er jeg underbevist så trygg på den parodien jeg skal gjøre, at det kommer til å gå bra. Mm. Vi har jo avslørt, altså vi har fortalt noen drypp, kan man si det? Ja, vi har fortalt noen drypp, og så har vi også gitt noen villedende opplysninger for å dryppe det vekk igjen. For jeg sa jo i sted at i kveld så er det P3 Sessions med... P3 Sessions... Med The National Bank, og dette er jo en del av Superdirsdag-konseptet her i P3. Mm. Og så sa jeg også at, Thomas Dybdahl er jo vokalist i National Bank. Ja. Og det var liksom, jeg sa ikke noe mer liksom, jeg bare hintet liksom om at ja, de skal spille. Og ja, vi kan vel avsløre at det er Thomas Dybdahl jeg skal parodere i dag. Det blir gøy! Ja, det blir gøy, og det blir, nå har jeg virkelig lagt meg i selen for å få til en parodi, og ikke en imitasjon, som egentlig er det vanligste her i radioresepsjonen. Parodi er altså at man tar en liten egenskap, gjør den stor, mens imitasjon er å ligne så mye som mulig på den personen. For By og Rønning, de hadde en imitasjon av Thomas Dybdahl, som jeg synes var helt fantastisk. Det var imitasjon. Det var bra imitasjon. Ja, veldig bra imitasjon. Altså, i humormiljøet så diskuteres det stadig vekk om hva som er det gøyeste av imitasjon og parodi. Ja, det gjør det, altså. Parodi er jo da en overdrivelse av vedkommende. Man etteraper, men så legger man til... Altså, man forstørrer da typiske kjennetegn ved vedkommende. Mens en imitasjon er da, prøver å være så lik som mulig. Men det er mange som blir imponert og bare må le når de ser at noen ligner så ekstremt også. Og jeg har full forståelse for det, men det er ikke det denne spalten går ut på. Nei. Jeg har lyst til å si litt som Alexander Skau i FK Fotball, og FK Sport også. Han sier det når han ser en imitasjon. Det ligner. Mm-hmm. Ikke sant? Det er ikke noe gøy. Ja, det ligner. Han er en kaldfisk også, da. Ja, han er noen ganger litt kynisk på det greiene der. Men det er lov. Det er lov. Men du skal prøve en parodi altså, Thomas Dybdahl. Vi får høre det etter Marit Larsen og hennes Under the Surface. P3. Normal. Det er akkurat som å høre ham. Jeg er mot Reed. Linkene klart. Du er helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Radioresepsjons parodispalte. Ja, endelig er vi i gang, og det er kjempehyggelig å ha deg her i studio, Thomas Dybdahl. Velkommen. Takk skal du ha. Ja. Du skal jo spille på P3 Sessions i kveld sammen med resten av The National Bank. Skal jeg det? Ja, skal du ikke det? Jo, jeg skal ikke. Jeg skal spille flere nye låter om noen gamle. Og så skal jeg kanskje ha på meg hatt, eller kanskje ikke. Hva er det som gjør, altså, hvordan bestemmer, eller hvordan finner du ut at du skal ha på hatt eller ikke? Det kommer an på dagsformen. Jeg trodde jeg hadde avsluttet at du har på deg hatt når du er soloartist, og med National Bank ikke, men det stemmer ikke. Jeg har hatt når jeg er solo. Men ikke noe med National Bank. Det hender. Det hender det. Ja. Så det er ikke noe konsekvent akkurat det er hatt eller ikke hatt? Faktisk så er det hatt i ulike uker, og så er det ikke hatt i like uker. Og det er konsekvent? Og det er konsekvent. Hm? Det er konsekvent rundt desember. Hvordan synes du det er å spille som et band til forskjell fra å være solartist, som du var tidligere? Jeg har jo band da også. Det er det samme egentlig. Hva sa du? Jeg sa at jeg har band da også. Men det er jo, så det er jo samme egentlig. Hvorfor tror du at du er så god til å lage musikk, Thomas Dybdahl? Fordi jeg har musikalsk familie. Har du det? Ja, det har jeg. Har du det? Hva, far. Hva spilte han for noe? Bass. Hm? Bass. Bass. Spiller bass. Mor. Ja. Spiller trekspill. Bass og trekspill. Alene. Spiller du noen instrumenter? Bortsett fra ja, piano. Spiller piano? Hm? Hva sa du? Spiller du piano? Er det henne jeg spiller piano? Men bare enkle melodier. Ja. Ikke... Hvor ofte dusjer du? Jeg synes noen ganger du ser litt rufset ut. Jeg bader på lørdager. Du dusjer aldri? Ja. Jeg lørdag er badedagen, ja. Det. Ja. Er det Stavanger? Det, Stavanger. Ja, Stavanger. Ja, Stavanger. Det vet du vel. Ja. Fordi at vi har ikke så mye venn der. Mm. Og vi har ikke så mye vann i Stavanger. Nei. Så vi bader på lørdag. Den bader hele familien i samme basseng. Men dusjer ikke av dere, altså det møkte vann etterpå? Jo! Jeg har lyst til å ønske deg riktig lykke til med P3 Sessions i kveld. Tusen takk. Det går også live her på P3, visste du det? Gjør det. Fantastisk. Ja, du visste ikke det? Jeg visste ikke. Vi sier takk for i dag, og ha det bra til deg, Thomas Dybdahl. Ha det bra. Det var kjempehyggelig å ha deg her. Det liker sånn. Ja. Ja, det var sånn er det. Han er jo enda mer nedpå. Eller din parodi er jo enda mer nedpå. Og det var det spesielle du gjorde, at du kan enda lenger ned enn det han er i virkeligheten. Egentlig så var planen at jeg skulle gjøre mer av det lydgreiene. Men jeg fikk ikke det helt til. Jeg synes ikke det var så dumt. At det var akkurat passe mye. Ja. Det terner ikke av 6 fra meg i hvert fall. Er det sant? Ja, en svak 5 fra meg. Jeg er så spent på hva lytterne syns. Jeg synes, husker du da jeg intervjuet Thomas Dybdahl i Petremorgen for lenge siden? Du har det, ja. Da husker jeg at han brukte litt tid fra jeg hadde stillet spørsmålet til han begynte å svare. Så det er en svak sekser. Kunne gjort det. Du ga 6 år, var det sånn? Nei, jeg ga svak 5. Ok. Svak sekser, svak 5, kjempebra. Ja, det blir ganske bra. Eller sterk 4 og sterk 5, vil du ha det, eller? Nei, vi heller ha svak, det er bedre. Vi kjører det. Her er kanadisk artisten Bruce Springsteen. Dette er Radio Nowhere i radioresepsjonen på P3. Tusen takk skal du ha, Tore. Bare hyggelig. Au! Yes! Radioresepsjonen. Bruce Springsteen var det, Radio Nowhere. Og ja da, vi vet at han ikke er fra Kanada. Det er bare en det er en in-house joke her i radioresepsjonen, fordi Tore sa at Bruce Springsteen var fra Kanada for lenge siden. Kjempegøy, så gøy at det ble hengende ved. Det er så koselig å se dette her. I følge lytterne som har sendt en tekstmelding til oss, så er dette den beste parodien som har vært i radioresepsjonen noensinne, Tore. Ja, de sier at Bi og Rønning bare kan gå og legge seg. Og dette er noe av det hyggeligste. Det er en av de hyggeligste dagene i mitt liv. Er det? Ja, det er det. Og jeg her på forrige uke så sa jeg at jeg skulle komme og ta lytterne. At jeg skulle banke dem. Og så, du hater dem, du skulle drepe dem. Ja, og det er jeg så lei meg for nå. Nå viser det at de er så hyggelige og satte så stor pris på parodien min. Jeg elsker dere. Ja, for det er jo det man ønsker som en litt skjult radiopersonlighet, å få kredit for en parodi. Det er jo parodi, altså, det er jo det som er stas. Det er det som er moro. Ja, når du får til det, liksom, nå føler jeg liksom, jeg følte at dette kanskje var starten på mitt gjennombrudd som stor norsk komiker. Fy sånn. Ja, det tror jeg også det var. Ja, Østby og Rønning kommer sikkert til å ringe etterpå. Ja. Blir det kake, eller tror du? Kommer du til å servere kake i dag? Jeg håper kanskje noen må spandere på meg, da. Det blir ikke meg. Nei, jeg tror det blir kake i messa i dag. For alle NRK-ansatte. I bussa, ja. På grunn av Tores parodi? Ja, ja, ja. Jeg snakker bort på det. Men det hender vi slår til at altså, han danske bestyreren i kantina, bussa, han er veldig flink til å følge med på sånne ting, altså. Ja, vel. Ja, men det kan hende. Ja, det kan hende. Vi skal runde av programmet vårt. Minne om... Oi, nå har vi byttet allerede. Ja. Vi stikker fingrene våre inn i en sjokkmaskin. Det er tilfellig hvem som får sjokk. Den som får sjokk blir skutt av vår softgun MP5. Dette er vanlig rutine her hos oss. Jeg orker ikke det. Tore fikk en! Ja, det var synd da. Kan jeg få skyte i dag? Helt klart! Ja, men jeg tar imot med glede i dag. Ja. Ja. Ikke skyte meg i magen sånn som du pleier. Nei, bruk siktemidlene, Bjørte. De er der for å brukes. Ja, jeg har låret er tasset til for å skytes. Au! Oi! Det var all right. Det var, all right. Det var bra skutt. Det var kjempebra skutt. Vi takker for alle tekstmeldinger, alle tips og triks, alle tilbakemeldinger vi har fått i løpet av sendingen i dag. Fortsett gjerne å sende oss ting, både postalt og... Hva heter det? Postalt? Det heter postalt, ja. Postalt og via e-post og SMS. Ja, e-postalt. Vi er tilbake igjen plutselig i morgen. Ja, 1987 koderesepron. Unnskyld, beklager. Ja. Da er det postkasse. Postkasse. Postkasse. Så send inn spørsmål til oss. Og last ned podcasten, for Guds skyld. Mm-hmm. Og i morgen så får vi tredje del i Tores trilogi. Åh! Oi! Er det en superuke? Ja, det er det. Jeg forteller at på torsdag så skal vi også ha Radioresepsjons kvinnespesial. Ja, det stemmer. Fy søren. Vet du hva? Dette her, ja, det er en fest fra morgen til kveld, dette her. Uke 10 kommer jeg aldri til å glemme. Uke 10! Det ble fjolte, jeg ble lager. Ja, det ble fjolte. Det er ikke lov å gjøre. Nei, ikke reklamere på enkeltuker. Nei, for det er noe å si her i P3. Vi skal runde av med en som heter Nancy. Vi høres igjen i morgen. Ha det bra! Ha det bra! Ja! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.